तुम कहाँ, ले लो मेरा इम्तिहान, दे दूँ मैं तुम पर जान। सनम मिट जाता है हर कोई गम, जब मैं देखूं तुझको सनम मिट जाता है हर कोई गम। तुम कहाँ, ले लो मेरा इम्तिहान, दे दूँ मैं तुम पर जान।